द्वितीयम प्रत्यय अठतरी में ब्रह्मण पदार्थ वाक्यार्थ तम पदार्थ है अथवा वाक्यार्थ है पदार्थ नहीं द्वितीय वाक्यार्थ तो नहीं होगा और पदार्थ के लिए कहते हैं द्वितीय प्रत्यय पदार्थत्व पदार्थत्व चतुर्थ लिंग प्रत्यक्ष संश्रयात आगमेक प्रमाणत्वान् न पदार्थत्वमिष्यते पदार्थत्व च लिंग प्रत्यक्ष संशया तसिद्धि पदार्थ पद का अर्थ है तो पद की शक्ति उसमें लिंग प्रत्यक्ष हनुमान प्रत्यक्ष के तसिद्धि होगी आगमिक प्रमाणत्वात् ब्रह्म तो आगमिक प्रमाण इसे न पदार्थत्व में पद का अर्थ नहीं होगा पदार्थ होगा तो प्रत्यक्ष हनुमान आदि का प्रमाण से उसकी सिद्धि होगी और आगमिक प्रमाण ब्रह्म के लिए तो पदार्थ नहीं होगा किंच पदार्थत्व ब्रह्मण ब्रुवत सिद्धांत हानि पद का अर्थ ब्रह्म इस मानने को तो सिद्धांत हानि आगमिक प्रमाणत्वात् न पदार्थत्व ब्रह्मवादी ब्रह्म वाक्यम इति अंगीकारात् वाक्य जन्य ज्ञान के ज्ञान हित ब्रह्म का पदार्थत्व कृत दोषाभावो पदार्थत्व कृत दोष नहीं पदार्थ नहीं ब्रह्म किंतु न च क्रियापद अभावात् पदा असंहतिर वेदांते से अभी प्रतिपाद्य अनुगुण क्रियापद उपगमात् परिहरति सिद्धांत पहले कहा वाक्यम ब्रह्मवादी ब्रह्म वाक्य वेदांती कहता है वाक्य जन्य ज्ञान ज्ञान होता है ब्रह्म का इसलिए पदार्थ तो कृत दोष नहीं और वाक्यार्थ मानने के लिए जो दोष कहा वो क्रियापद नहीं तो वाक्य नहीं होगा क्रियापद अभावात पदा असंगति पद का संघात वाक्य नहीं बनेगा इति न वेदांते से भी प्रतिपाद्य अनुगुण क्रियापद उपगमात प्रतिपाद्य अर्थ के अनुसार क्रियापद मानेंगे यहाँ क्रिया भी है परिहरते असीति ये अच्छा तीन श्लोक के साथ है अस्यस्मित्यभिपेतत्वान् नैवमप्युपपद्यते अस्तिमेरुर्यथा वर्ण चतुष्टय विशेषण अकार्येपि हि मेरुवादा वस्ति मेरुरिति श्रुतेः सम्यक् धीर्जायते यद्वद् तथा तत्त्वमसीत्यतः असि अस्मि इति अभिपेतत्वात् वेदांते भी तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि असि अस्मि इति क्रियापदे नैवमपि उपपद्यते वो तो सामान्य क्रिया के लिए नहीं होता है तो यहाँ कहते क्रिया तो बना है जहाँ जो संभव है कहीं याग आदि में साध्य के लिए कुरिया यहाँ तो अस्ति सिद्ध है अस्ति अस्ति मेरु यथा वर्ण चतुष्टय विशेषण यथा मेरु चतुष्टय विशेषण वर्ण चतुष्टय विशेषण मेरु अस्ति चार वर्ण वाले मेरु पर्वत है शुक्ल कृष्ण आदि वर्ण को ये अक्षर को लेकर नहीं चार वर्ण वाले विशेषण वाले हैं हाँ स्वर्ण रजत आदि स्वर्ण रजत आदि को लेकर अलग अलग स्वर्ण वो तो स्वर्ण कहते मेरु सुवर्णगिरी हैं वो अलग अलग किरण से अलग अलग और कुछ कुछ रहेगा विशेष मणि आदि अकार्य पे मेरी बाधु मेरु अस्तित्व श्रुते, वो कार्य नहीं होने पर भी मेरु अस्तित्व श्रुति में आया। यद्वत समय दी जाए थे, कोई कार्य कुछ कर्तव्य नहीं होने पर भी बुद्धि तो होती है, तथा तत्वमसी तथा बुद्धि होगी। एक ऐसी टीका में असी यद्वा वाक्यार्थत्व अंगीकृत पदार्थत्व अनंगीकार परास्तम दिवसती आगम। वाक्यार्थ है, पदार्थ को नहीं मानते हम, आगमिक प्रमाणत्वाद वाक्य है पदार्थ न, इस न पदार्थत्म, इसे पदार्थत्व कृत दोष नहीं है। क्रियापदम बिना पद संहत अभावात, क्रियापद के बिना पद का संघात नहीं होगा, वाक्य आश्रित वाक्य नहीं होगा। तद गम्यत्व अपनी निरस्तम पूरा विषय कहता, तो वाक्य गम्य भी ब्रह्म नहीं होगा, ऐसा शंका हमसे कहते हैं। यहाँ क्रियापद है असि अस्मि इत्यादि मानते हैं। कार्यास्पृष्टे वाक्यमानत्व भाष्युक्त दृष्टान्त स्पष्ट है, कार्य से अस्पृष्ट जो अर्थ उसे वाक्य प्रमाण होता है, दृष्टान्त के द्वारा भाष्य में क्या स्पष्ट करते, अस्थि मेरु यथा वर्ण चतुष्ट विशेषण, इसे कर्तव्य कोई कार्य नहीं है तभी अस्थि क्रियापद से वाक्य होता है, अर्थ होता है। यथा कार्य संबंध भी नहीं, वहाँ कार्य कुछ करने का है नहीं, साध्य नहीं, वस्तुनि वाक्यम मानु वास्तव वस्तु में मेरु में सिद्ध वस्तु में वाक्य प्रमाण हुआ, तथा उच्यते दृष्टांत के द्वारा। शुक्ल कृष्ण लोहिता मिश्र लक्षण वर्ण चतुष्टय, ये शुक्ल कृष्ण लोहिता और मिश्र, शुक्ल कृष्ण लोहिता तो तीन तो है ही सत्व रजतम के लिए, और एक मिश्र हो जाएगा, चार ही वर्ण है वर्ण चतुष्टय। यत् यत् तच्च मेरु एकस्मिन् दिग्भेदेन द्रष्टव्यम्, एक मेरु में चार ही वर्ण है, एक मेरु चार ही वर्ण कैसे होगा, दिग्भेदेन पूरा पश्चिम दक्षिण दिग्भेदन चार ही वर्ण हो जाएगा। रूप चतुष्टय विशिष्ट मेरु अस्तित्व अस्मिन् प्रयोगे, यहाँ मेरु में कुछ कार्य नहीं, मेरु अकार्य भी कुछ कर साध्य क्रिया नहीं होने पर भी अस्थि क्रियापद ही अस्थि मेरु रीति शब्दाद, यथा समय धीर जाए समय ज्ञान होती होता है। यथा च सौवन राजत पक्षाभाम सुवर्ण गति विहंगमो अत्यद्भुत दर्शनो द्वीपांतर स्थिति प्रयोगे, सुवर्ण और रजत दो पक्ष है, सुपन्न गति विहंग, सुपन्न के समान गति वाले विहंग पक्षी है, अद्भुत दर्शन बड़ा सुंदर है, एक अन्य द्वीप में है। इति प्रयोग करने पर विशिष्ट पतत्रिणी पक्षी में अकार्य पे अस्थि पक्षी, कुछ कार्य नहीं, कुछ विधि नहीं, कार्य कुछ नहीं होने पर अनुष्ठान करने का नहीं, फिर भी अस्थि पक्षी इति शब्द से ज्ञान होता है, उत्पत्ति के समय ज्ञान। तथा तत्वमसी वाक्यात कार्य असंबंध भी कोई कार्य विधि कुछ नहीं होने पर भी ब्रह्मणी समय ज्ञान उत्पत्ति होती है। विमतम अफलम सिद्धार्थ ज्ञानत्वाद सम्मतवद, ये ज्ञान होता है मानने पर भी इसका कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि सिद्धार्थ का ज्ञान, सिद्धार्थ ज्ञान ही क्या करना है। सम्मतवद अस्थि कह दिया तो हो ठीक है, हमको क्या मिला। इति अनुमान तत्वमादे सिद्धार्थ से अफलत्वाद, सिद्धार्थ ब्रह्म तो कोई फल नहीं, इसलिए अप्रमाण हो जाएगा। मेरुवादि ज्ञान वचेत स्यान् निष्फलत्वादमानता नैवं तत्फल साक्षात्वाज ज्ञानद्भूतेरनन्तरम्। मेरुवादि ज्ञान वचेत निष्फलत्वा तो मानता, कोई फल नहीं तो अप्रमाण हो जाएगा। सिद्धांत या नैवम ज्ञानद्भुतेर अनंतरम तत्फल साक्षात्वाद, फल साक्षात अनुभव होता है, फल है ज्ञान होने के बाद फल साक्षात्कार होता है, तो निष्फल नहीं है। नैवम विद्वत अनुभव विरोधे न अनुमान ध्वनिते, अनुमान से कहते सिद्धार्थ तो अच्छा हो गया था ये नहीं, इसका विमतम अफलम सिद्धार्थ यहाँ सम्मत हुई थे अनुमान तत्व, हाँ ठीक है सिद्धार्थ अफल ये टीका अवतरण्य हुई था ना, विमतम अफलम हो गया था ना, विद्वत अनुभव विरोधे न अनुमान ये चलेगा, सिद्धार्थ से अपरता दमानता विद्वत अनुभव विरोधता है फल है नैव फल साक्षात्वात् वाक्य ज्ञान उदय अनंतर तत्फल से ज्ञान का फल सुखादि विमुख सुख निवृत्ति प्रत्यक्षत्वाद विरुद्ध तद विरुद्ध अनुमान नोदयति प्रत्यक्ष विरुद्ध अनुमान विद्वत प्रत्यक्ष विरुद्ध है तत्र विवदमान प्रति श्रुति विरुद्ध माह ऐसे विद्वान को अनुभव होता है नहीं होता है विवाद कैसे मान अन्य लोग मानेंगे तो श्रुति विरुद्ध कहते विद्यते विद्यते हृदय ग्रंथिर ब्रह्मा पेतीति च श्रुते न चार्थवादते इतस्यां जुह्वामिव फलश्रुते श्रुति है विद्यते हृदय ग्रंथि आदि ब्रह्मवेद ब्रह्मापेति च न च एतस्यां जुहा अर्थवादता जुहामेव एतस्यां अर्थवादता न फलश्रुते तो ये फलश्रुति होने से अर्थवाद नहीं है विद्यते फलश्रुते अर्थवादत्वेन अमानत्वाद अनुमानाबाधकता फल जो कथन किया विद्यते हृदय ग्रंथि आदि तो अर्थवाद है कोई प्रमाण नहीं अनुमान का बाधक नहीं होगा इति आशंका नश्च अर्थवादता एतस्यां जुहामिव फलश्रुति अर्थ फलश्रुति अर्थवाद जुहामि जैसे अर्थवाद ऐसा नहीं है ब्रह्मादि सप्तमी अर्थ एतस्यां न च अर्थवादता एतस्यां एतस्यां फलश्रुति अर्थवादता इति न षष्ठी पाठे एतस्याः कहीं होगा तो तत्फलश्रुतिरेव उच्यते फलश्रुते अर्थवादता इति न अर्थवादता एतस्याः इति फलश्रुते एतस्याः फलश्रुते अर्थवादता इति न पर्णमयित्वाधिकरण न्यायेन जुह्वां फलश्रुते अर्थवादत्वं युक्तम वहाँ तो आया ऐसा पर्णमय में जुहू में जो फलश्रुति अर्थवाद कहा दिया क्योंकि द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुति अर्थवाद से आदि सूत्र है द्रव्य संस्कार कर्म में फलश्रुति अर्थवाद स्याद हेतु परार्थत्वात् कोई द्रव्य ब्रह्यादि द्रव्य संस्कार पुरोक्षणादि संस्कार और प्रयाजादि कर्म वर्तमान एत यज्ञ से क्रियते प्रयाजन व्याज के लिए और चक्षु अंजनकन से भ्रातृवेश विनक्त्यादि ये द्रव्य संस्कार कर्म में जो फलश्रुति है द्रव्य संस्कार कर्म पर प्रधान के होने से अर्थवादी सूत्र के द्वारा कहा गया कृत्वांग नहीं करने से कर्म संपन्न होगा कर्म फल देगा कर्म जो फल देता है हाँ वही मतलब कर्म संपन्न करने का है जो कहा गया संस्कार वो करेंगे तो कर्म संपन्न होगा फल मिला नहीं तो फल नहीं मिलेगा हाँ उसके द्वारा द्रव्य कर्म फल देगा अलग जो फल कहा गया वो नहीं विशेष जैसे आया गोदहन पशु काम से वो अलग फल है अधिकृत अधिकार जहाँ है और सामान्य जो कर्म में अंग विधान किया गया यहाँ जो है उसका कर्म निष्पादक ही है फल नहीं कुछ कुछ स्थल पर आता है तो यहाँ अर्थवाद क्षेत्र किया गया इसी प्रकार यहाँ अर्थवाद मानेंगे श्रुति वाक्य तत्वमस्यादि वाक्य जन ज्ञान में फल श्रुति इतने न टीका में ब्रह्मधीय अन्य शेषत्व प्राक हो तो जुहुआदिक अन्य कर्म का क्रतुशेष होने से अंग होने के कारण फलश्रुति अर्थवाद ये तो किसी का अंग है नहीं ब्रह्म ज्ञान फलश्रुति न अर्थवाद क्योंकि अन्य शेषत्व का प्राप्त कोई प्रमाण नहीं शारीरिक अनारंभ प्रसंगादि तीर्थ नहीं तो यदि ब्रह्म ज्ञान अर्थवाद ही मानेंगे तो ब्रह्मसूत्र आरंभ ही व्यर्थ हो जाएगा तत्व अर्थात पूर्व मीमांसा होने के बाद उत्तर मीमांसा शास्त्र आरंभ व्यर्थ हो जाएगा शास्त्र आरंभ किया गया मतलब उसका ब्रह्म ज्ञान के लिए सब विचार करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान होता है उसका फल है उसके लिए आरंभ हुआ ब्रह्मसूत्र मीमांसा तत्वादि वाक्योत्व ज्ञान से श्रुति अनुभवाभ्याम फलवत्त दृष्टि विद्वत अनुभव और श्रुति प्रमाण फलवत है युक्ता कार्यास्पृष्टे स्वार्थे मानता तत्वादि उत्तम। कार्य संबंध नहीं होने पर भी स्वार्थ ब्रह्म में अद्वितीय ब्रह्म में तत्व से आदि वाक्य प्रमाण युक्त हो। संपत्ति शास्त्र से कार्यपरत्व अनियम हेतुअंतर भाव, शास्त्र कार्यपर कही होगा ऐसा नियम नहीं हेतु देते निषिद्ध। निषेधानिष्ठ संबंधो वाक्यादेवावगम्यते न चानुष्ठेयता तस्य मनागप्युपपद्यते। निषिद्ध अनिष्ट, निषिद्ध जो अनिष्ट संबंध निषिद्ध के साथ अनिष्ट निषिद्ध कर्म अनिष्ट नरक आदि संबंध वाक्यादेव अवगम्यते। निषिद्ध कर्म करें तो अनिष्ट फल होता है। बीत या का इष्ट स्वर्ग संबंध जैसे वाक्य से, निषिद्ध कर्म का अनिष्ट फल के साथ संबंध वाक्य से, किंतु न च तस्य अनुष्ठेयता मनाग विपद्यते। निषिद्ध कर्म अनुष्ठेय तो है ही नहीं, किंतु ज्ञान होता है तो कार्य होने पर ही ज्ञान होगा, कार्य पर इसे कोई जरूर नहीं। हननादिर अनिष्ट फल संबंध नहन्याद इत्यादि इत्यादि वेदादेव जायते। अनिष्ट संबंध निश्चित कर्म हनन से, न चाहे कार्यता संकेतम भी शक्य थे हनन से ना ही निषेधगम्यम निषिद्धानिष्ट संबंधम तत्संस्कृतो अनुतिष्ठति। निषेधगम्यम निषिद्ध कर्म हनन अनिष्ट है नरकादि उसका संबंध तत्संस्कृत है, इसे निषिद्ध का ज्ञान से संस्कार से युक्त होने पर कुछ अनुष्ठान करते अनुतिष्ठति थे ना। अतो निषेध वाक्याना कार्य अनपेक्षाणी कार्य से अपेक्षा नहीं मान है प्रमाण कार्य परत्व आने में शास्त्र शास्त्र कार्य पर ऐसा नहीं। अहननादि कार्यमिति विधि परत्व निषेध वाक्यान क्यों न सियात, पूर्व विषय कहता है वहाँ भी कार्य किम कार्यम न हंतव्य हंतव्य हनन कार्य, यहाँ न न हनन अहनन कार्य ब्राह्मणों न हंतव्य कहले हंतव्य कहे तो हनन न नहीं कहते अहनन अहननादि कार्यम ये कार्य हो जाएगा विधि पर को निषेध वाक्य क्यों नहीं होगा इत आशंका है। निषेध संस्कृत धियो निषिद्ध विषय न च पलाण्ड्वादावकरणा धन्याधीर्जायते श्रुते। निषेध संस्कृत न च निषेध संस्कृत निषेध विषय पलाण्ड्वादु अकरणाद अन्यधी जायते श्रुते अकरणाद अन्यधी जायते कस्य निषेध संस्कृत धीय पुरुष से निषेध निषेधन संस्कृत धीर्य से पुरुष से सपुरुष संस्कृत दी तस्य श्रुते है निषिद्ध विषय पलाण्डवादु अकरणाद अन्याधीर न जायते नहीं करना है इतने ही है अन्य कोई कार्य ज्ञान नहीं होता है कुछ करने के लिए। पलाण्डु साधु लहसुन विशेष वाची लहसुन विशेष कहा है पलाण्डु प्याज को नहीं तो और कोई प्याज के लिए अन्य कोई शब्द नहीं तो लहसुन ने विशेष कहा। हाँ उसी जाति में तो आता है लहसुन विशेष तो लहसुन शब्द में प्याज भी ग्रहण हो जाएगा। लहसुन शब्द क्या आते देखो लहसुन नहीं लहसुन विशेष मतलब लहसुन के अंतर्गत तो प्याज भी आ जाएगा तभी लहसुन विशेष कहेंगे ना। लहसुन जातीय नहीं क्या लहसुन विशेष कहा। हाँ प्याज तो है किंतु लहसुन शब्द सामान्य होने से प्याज के लिए भी लहसुन शब्द प्रयोग होगा तभी लहसुन विशेष कहेंगे। अच्छा प्याज दस प्रकार अच्छा ये दस प्रकार में लहसुन भी एक प्रकार प्याज दस प्रकार में या लहसुन क्या दस भेद है वो तो कहते ठीक है किंतु प्याज का दस भेद नहीं कि लहसुन का दस भेद होता ना एक भेद प्याज होता है, प्याज प्याज का 10 भेद होगा, 10 भेद में एक भेद हो गया लहसुन। नहीं, लहसुन पर विशेष हो जाएगा, पलांडू का तो लहसुन हो जाएगा। पलांडू का 10 भेद है, पलांडू का 10 भेद, 10 भेद का नाम कुछ नहीं ये तो। अच्छा, 10 भेद में से एक भेद है लहसुन, तो लहसुन हो गया पलांडू के, पलांडू विशेष हो गया लहसुन। हम औषधि भी कहते ये तो लहसुन का, ये लहसुन का था, लहसुन के लिए, पलांडू के लिए नहीं। हाँ, लहसुन के बहुत अर्थ है किंतु पलांडू तो नहीं आया। हाँ, प्याज तो लाल सफ़ेद है, बड़ा छोटा, ये तो बड़ा बड़ा होता है कि छोटे छोटे होते हैं, ये तो चार तीन चार प्रकार हो गया। और लहसुन तो सफ़ेद होता है, क्या लाल भी थोड़ा होता है दो प्रकार। हाँ, ये किसी वाक्य कहाँ का वाक्य, मनुस्मृति वाक्य। अच्छा अच्छा मनुस्मृति के 5-5। अच्छा अच्छा लहसुन है, लहसुन को गुंजन कहते हैं। दिया तेना बाबा क्या नहीं दिया, दिया तेना बाबा। हाँ देखो, द्विजाति के लिए पूरा निषेध है, अपेक्षा निषेध उसे पाप। और वो तो यही निषेध हो गया तो फिर मांस का कैसे, किसके लिए कैसे होगा। तो उसमें क्या ना परिसंख्या में अन्य इतर निषेध में ये 5 खाने में तात्पर्य नहीं। हाँ, मैं बताया सामान्य निषेध तो सामान्य नहीं, परिसंख्या तो वही अर्थ है ना, इतर निषेध में तात्पर्य हो गया, उसे उसे में 5 में 5 विधि नहीं, अब 5 में निषेध नहीं, उसी परिसंख्या विधि से इतर का निषेध हो गया। इंद्रिय 5 के अन्य वाक्य से निषेध होगा, उसी वाक्य से निषेध हुआ मतलब बिल्कुल निषेध नहीं कर सकते, निषेध तो अन्य वाक्य से हो जाएगा किंतु उस, हाँ माइंड साइज मतलब इसी वाक्य के द्वारा। क्या लगाते हैं, क्या कहते हो, याग में नहीं सब नहीं कह रहे। हाँ निषिद्ध निषिद्ध, हाँ व्यावृत्ति के लिए। हाँ तो बीत शब्द से उसको नहीं कह सकते, अर्थवाद से 5 में बीत नहीं होगा, उसे सिद्ध नहीं होगा 5 खा सकते करके, इतर नहीं खाने में हो गया। अरे 5 का निषेध करने की सामान्य निषेध है, यहाँ विशेष क्यों है, यहाँ विशेष निषेध करता है वो कहता है बाली ये जो ये भी नहीं काम में आता है, राग से जो लोग खाते हैं राग से भी इससे अतिरिक्त नहीं खाते हैं, राग से जो लोग खाते हैं इससे 5 से अतिरिक्त भी नहीं खाते हैं, तो हमको क्या मारा मतलब या यहाँ वो है राग से लोग खाते हैं वो तो निषिद्ध कर्म है ही, किंतु राग से खाने वाले 5 से अतिरिक्त खाते नहीं है, तो हम तो उसमें भक्ष्य में नहीं आते हैं। इसे कह करके राग से जो भक्षण प्राप्तम ये 5 अतिरिक्त में नहीं प्राप्त है, ये विशेष है, तो मानने का क्यों मानना। पांच गानों में गोदा आदि आते वो खड़ग कुर्म ये कहाँ मिलता है, खड़ग अच्छा कुर्म कछुआ है खाते हैं लोग, कोई को खाते हैं, और ऐसे में शशक खरगोश भी कहीं खाते हैं, आते खाते हैं, और गोदा है क्या है, क्या गोदा के तो बिल्कुल कहीं अभी कुछ लोग खा खा लेते हैं, गोदा को खा लेते हैं, गोदा भी खा लेते हैं, और कछ कौन सा खड़ग, हाँ गेंडा कहाँ मिलता है, गेंडा मांस को तो कहीं पवित्र कहते, गेंडा मांस मिल गया तो ये श्राद्ध करने के लिए कहते, श्राद्ध में गेंडा मिल गया तो बहुत पवित्र कहते पितृलोक को। और बाकी जहाँ खाने वाले खाते, समुद्र किनारे वाले समुद्र के कछुआ खाने वाले बहुत खाते हैं, जो मछली खाते हैं वो तो समुद्र के कछुआ बड़े बड़े होते हैं। ये तो जब सामान्य जब तालाब में अच्छा कछुआ तो ये तालाब में बड़े, हाँ वो नहीं नहीं वो अलग होते हैं, क्या के कई करकट होते, कंकड़ा कहते हैं, केकड़ा छोटा छोटा होता है, समुद्र में बड़े बड़े होते हैं, और कछुआ तो इतने बड़े बड़े होते हैं। हाँ कछुआ, हाँ कछुआ को तो सब लोग भी नहीं खाते हैं, कछुआ एक ऐसे वो, और वो तो भेड़ बकरी का नाम उसमें नहीं आया, पर क्यों पंचनक वाले में से विचार आया। निषेध वाक्यानाम अपि कार्यार्थ यदि मानेंगे तो फिर विधि निषेध भेद भंगात, विधि निषेध भेद, विधि निषेध भेद नहीं होगा। नश्च स्वसंबंधी अभाव बोधने मुख्य से, स्वसंबंधी का अभाव बोधने मुख्य है, और हनन कार्यम अर्थांतर्वृत्तौ लक्षणा करनी पड़ेगी, लक्षणा पाता था निषिद्ध विषय रागादिना प्रभुतस्य निषेध शास्त्रार्थ दि संस्कृतस्य, राग से प्रभुत्व होता है, निषेध शास्त्रार्थ से संस्कृत होने पर अर्थ ज्ञान से संस्कृत से पुरुषस्य निषेध सूत्र से क्या होगा, अकरणात् प्रसत क्रिया निवृत्ति उपलक्षिताद औदासीन्याद, अकरण ही अकरण का तो प्रसत क्रिया निवृत्ति से उपलक्षित उदासीन है, प्रसत क्रिया निवृत्ति का तो पीछे दौड़ना है कुछ करने का नहीं, निवृत्ति से क्या उपलक्षित है, औदासीन्य कुछ नहीं करना है, औदासीन्याद अन्याधीर अनुष्ठेय विषय न देते, अन्य कोई अनुष्ठान विषय को न उत्पादते, दृष्टान्तम विवक्षितम अनुदे दाष्टान्तिक यथा यथा निषेधवाक्येभ्यो नान्याकरण तो मति तत्तमस्यादिवाक्येभ्य तद्वदेवेति निश्चय यथा निषेध वाक्येभ्य अन्य अकरणात् अन्य मतिर्न तद्वदेव तत्त्वमस्यादि वाक्येभ्य इति निश्चय, कोई नहीं है यहाँ अकरणात् अन्य नहीं, इस वह यहाँ कुछ करने का नहीं है, छह न हन्यात् न पिबेत इत्यादि वाक्येभ्य अकार्यम अकरणमेव मीयते, अकरणम अकार्यम तो अकरण कुछ करने नहीं, न तो कार्य विषय आते भी मतिर होती कुछ कर्तव्य के लिए नहीं है, तथा वेदांत भी अपनी अकार्य ब्रह्मणी प्रमित हो जाएगी, तेषाम कार्यास्पर्शित्व कार्यास्पर्श ज्ञान हो जाएगा। तत्त्वमादेर वाक्याज ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी सर्वव्यवहार उपरमात्मकम भवतीति लोक सिद्धम दृष्टान्त माह, सर्वव्यवहार उपरमात्मकम अज्ञान ध्वंसी ये कहे मृग, मृगत्वये प्रवृत्तस्य त्रिडार्थस्यासुरे क्षणात् तमोध्वस्तो निवृत्ति स्यात् तथात्मज्ञानतोऽपि नः। मृगत्वये प्रवृत्तस्य त्रिडार्थस्य उसुरे क्षणात् तमोध्वस्तु निवृत्ति स्यात् तमोध्वस्तु प्रभुत् निवृत्ति स्यात्, हम प्रभुत्ति के विपरीत निवृत्ति स्यात् तथा आत्मज्ञान तो अस्माकम न आत्मज्ञान से निवृत्ति कुछ करने का नहीं, प्रभुत्वस्य त्रिडार्थस्य उसरे क्षणात् किं भवति अज्ञान निवृत्तो निवृत्ति भवति, प्रवृत्ति नहीं होगी। पिपासा परवशस्य मरुभूमि प्रतिफलित मरीचिषु किरण है मरीचि नीरपुरम आरोप्य भर नीरपुरम तस्मिन् प्रभुतस्य मरुभूमि रेशा इति तत्वबोधात् तदज्ञान निवृत्त होने पर जल अज्ञान समारोप निवृत्ति तस्मिन् निवृत्ते प्रवृत्ति रूप शांति निवृत्ति का अर्थ प्रवृत्ति नहीं होगी उपलब्धा। उक्त दृष्टान्तवशात आत्मा ज्ञानात् कर्तृत्वादि अभिमान द्वारा कर्म सुप्रभुत्व था वाक्योथ आत्मज्ञान होने से तद अज्ञानीभूत सर्व प्रवृत्ति उपशांति इति अस्माकं प्रत्यक्षम तथा दृष्टान्त उपसर्ति तस्माद् तस्मा निषेधशास्त्रस्य यथा भूतार्थ निष्ठता पुं व्यापारस्यापि गंधोपि न तत्रासीति निश्चयः। तस्मा निषेधशास्त्रस्य यथार्थभूत निश्चता तत्र पुंव्यापार से गंधोपि नास्ति इति निश्चय पुंव्यापार नहीं होने पर भी यथार्थ निश्चय आत्मयाथात्मविज्ञान निष्ठता तद्वदीक्षताम् तत्त्वमस्यादिवाक्यानां नानुष्ठानमनागपि। तद्वद् तत्त्वमस्यादिवाक्यानां आत्मयाथात्मविज्ञाननिष्ठता इच्छता नानुष्ठानमनागपि तत्त्वमस्यादिवाक्यानां तद्वद् आत्मयाथात्म विज्ञान निश्चयता उसमें निष्ठा है और नानुष्ठान मना कभी दृष्टांतों से आत्मा आत्मयाथात्म विज्ञान भ्रांति प्राप्त हिंसा निराशेन निवृत्ति निष्ठता निषेध वाक्य का भ्रांति प्राप्त हिंसा निराश करके निवृत्ति निष्ठता निषेध वाक्यम निषेध वाक्य मानत्वत तत्त्वमसि वाक्य भी प्रत्येक अज्ञान अर्थ कर्तृत्व आदि अशेष विशेष निवर्तक अज्ञान अर्थ सारे विशेष कर्तृत्व आदि सारे विशेष सबका निवर्तकत्व मानत्व उपपत्ति तत्व इति वातिक द्वेष अर्थ दृष्टान्त दाष्टान्तिक और वैषम्य उत्थापित फिर कहते निषेध वाक्य को दृष्टान्त दिया महिंसात इत्यादि कलंज कलंज भक्षण से ननु न श्रौतकर्मण अज्ञानहेत्वनर्थार्थ कारिता गम्यते मितेः। ननु श्रौतकर्मण अज्ञान हेतु अनर्थार्थकारिता न कलंज भक्षण से न गम्यते मिते। कलंज भक्षण में तो अनर्थकारिता है अज्ञान हेतु अनर्थकारिता श्रौतकर्मण मिते न गम्यते। श्रौतकर्म का ज्ञान हुआ उसमें अनर्थ हेतु तो नहीं होगा श्रौतकर्म में कलंज भक्षण में अनर्थ हेतुता है श्रुति भी तो कर्म है तो अनर्थ हेतु अनर्थ अज्ञान हेतु अनर्थकारिता अज्ञान हेतु को अनर्थकारित्व श्रौतकर्म में नहीं है तो ये विलक्षण हो गया कलंज भक्षण निषेध और श्रौतकर्म में भिन्न हो गया श्रौतकर्म और कलंज न कलंज भक्षेत निषेध वाक्य और विहित कर्म दोनों में तो भिन्न भिन्न हुआ वहाँ तो कलंज भक्षण से निवृत्ति ठीक है किंतु यहाँ तत्त्वमस्यादि ज्ञान होने पर सारे कर्म से निवृत्ति ये तो नहीं होना चाहिए भिन्न है यथा कलंज भक्षण आदि अज्ञानकृतत्वाद अनर्थफलत्वाच अज्ञानकृत अनर्थफल के न कलंज भक्षेत इत्यादि निषेध वाक्यानम अनिष्ट उपायतादि द्वारा अनिष्ट साधनत्व से निवृत्ति निष्ठत्व न प्रामाण्य हुआ ये तो ठीक हुआ किंतु श्रौतकर्मण न अज्ञानकृतत्वम अनर्थात्म वा श्रौतकर्म अज्ञानकृत नहीं अनर्थ के लिए नहीं तत्व सीधा कैसे इससे निवृत्ति होना ये तो ठीक नहीं तद्य शास्त्र प्रयुक्तम श्रौतकर्म अतः तत्वादे तत्व ज्ञान जनय तो भी श्रौतकर्मा निवर्तकता, श्रौतकर्म का तो निवर्तक नहीं होगा, न निवर्तक प्रामाण्यम, तो तत्व से वाक्य श्रौतकर्म निवर्तक प्रमाणित नहीं होगा, ये तो होगा निषेध वाक्य निवर्तक प्रामाण्यम, किंतु तत्व से वाक्य ना तो प्रवर्तक ना तो निवर्तक, निवर्तक नहीं प्रमाण नहीं होगा। ठीक है, यथा कलंज वक्षणादि अज्ञानकृतम अनर्थफलम च तथा श्रौतमपि कर्म प्रत्येक अज्ञानकृत कर्तृत्वादिजन्यवाद तज्जन्य देहग्रह से अनर्थत्वाद अथवा वाक्य तो ज्ञानाद अज्ञान ध्वस्तु तज्जन्य कर्म ध्वस्तिर निवर्तकत्वेन निषेधव तत्त्वादि वाक्य से मानत उपपति न कलंज भक्ष्य निवर्तक जैसे हुआ तत्व से वाक्य निवर्तक होकर प्रमाण न ज्ञान अज्ञानकृतम अनर्थफलम च कलंज भक्षण अज्ञानकृत और अनर्थफलगम श्रौतम भी कर्म प्रत्येक अज्ञानकृत कर्तृत्वादिजन्य होने से तज्जन्य देहग्रह कर्म कर से देहग्रह तो अनर्थ है, इसलोक परलोक देहग्रह का अनर्थ है। अतः वाक्य तो ज्ञान आद अज्ञान दस्तु तज्जन्य कर्म दस्ति अज्ञानजन्य कर्म दस्ति होने से तो क्या हुआ निवर्तक हो गया तत्व से वाक्यजन्य ज्ञान निवर्तकत्व न निषेधवत तत्वादि वाक्य भी प्रमाण हो जाएगा। नैवम नैवम अज्ञान हेतुत्वा नर्थार्थत्वेन कृतुल्यता कलंज भक्षणे नातस तन्निवृत्तो निवर्तते। नैवम कलंज भक्षणेन अज्ञान हेतु तो अनर्थ अनर्थतत्व तुल्यता कलंज भक्षणेन कलंज भक्षणेन तुल्यता अज्ञान हेतु तो अनर्थतत्व अज्ञान हेतु तो और अनर्थात अज्ञान हेतु तो अनर्थतत्व कलंज भक्षण तुल्यता अतः त निवृत्तो निवर्तते अज्ञान निवृत्तो निवृत्तते निवृत्ति होती है। क्या नहीं श्रौतकर्मणि तत्री श्रौतकर्मण तुल्यता काम्यकर्मण अज्ञान हेतुत्व अनर्थत्व भी अज्ञान हेतुत्व अनर्थात काम्यकर्म तो है नित्यानाम शास्त्रमात्र कृत अनुष्ठानत्वात् काम्यकर्मण क्या शास्त्र है प्रमाण और कामना भी कारण है। नित्यकर्म तो शास्त्रमात्र कृत अनुष्ठान है शास्त्रमात्र कृत अनुष्ठान ये शाम नित्यकर्मणाम न अज्ञानकृतत्व अनर्था अनर्थकर्त्व वा अज्ञानकृतत्व नहीं अनर्थकर नहीं प्रत्यवाख्य अनर्थ ध्वंसित्वाद और प्रत्यवाह अनर्थ ध्वंसी नित्यकर्म यदि विशेष कहते नित्यकर्म में शास्त्रमात्र निमित्तत्वान् नित्यानामेवमिष्यते मिथ्या ज्ञानादि हेतुत्वं काम्यानामिति चेन्मतम् नित्यानां शास्त्रमात्र निमित्तत्वात् मिथ्या ज्ञानादि हेतुत्वं काम्यानामिव नैव मिष्यते इति चेत् मतम् नित्यानां कर्मणां शास्त्रमात्र निमित्तत्वात् काम्यानामिव मिथ्या ज्ञान हेतुत्वं नैव मिष्यते काम्यकर्मे तो मिथ्या ज्ञान हेतुत्व हे किंतु नित्यानां कर्मणां कामना हेतुत्व नहीं शास्त्रमात्र निमित्तकत्वात् तो मिथ्या ज्ञानादि हेतुत्व नैव मिष्यते इति चेत् मतम् अज्ञानकृतत्ववत् अनर्थफलत्वम् एवं शब्दार्थ नहीं इसमें नहीं हाँ नैव मिष्यते नित्यानां शास्त्रमात्र निमित्तत्वात् काम्यानामेव मिथ्या ज्ञानादि हेतुत्वम् एव न इष्यते अज्ञानकृतत्ववत् अनर्थफलत्वम् एवं शब्दार्थ अज्ञानकृतत्ववत् अनर्थफलत्वम् एवं अनर्थफलत्वम् न इष्यते नित्यानकर्मणाम् अनर्थफलत्वम् न आदिपदेन अनर्थफलकत्वम् अनर्थफलम् आदिपदेन रागादिग्रह राग कृत नहीं, काम्यकर्म तो राग प्रकृत है। काम्यकर्मणाम अज्ञान कृतत्वाद यदि वैधर्म दृष्टान्त व्याजन अंगीकृति काम्यन, ये काम्यकर्मणाम अज्ञान कृतत्वाद वैधर्म दृष्टान्त व्याजन अंगीकृत काम्यानाम, हाँ काम्यानाम ही वो काम्या काम्य में तो अज्ञानजन्य कर्म अज्ञान कृतत्व तो है, किंतु नित्यकर्म में मिथ्या ज्ञान आदि हेतुत्व नहीं बम, मिथ्या ज्ञान आदि हेतुत्व और मिथ्या ज्ञान हेतुत्व तो नहीं पूर्व पीछे कहता है, और अनर्थ कृतत्व तो नहीं तो अनर्थ फलत्व भी नहीं एवं एवं अनर्थ फलत्व नहीं। पूर्व पीछे का अभिप्राय से काम्यानाम यथा मिथ्या ज्ञान हेतुत्व नैवम नित्यानाम कर्मणाम शास्त्र मात्र निमित्तत्वाद अज्ञान हेतुत्व नहीं है और अनर्थ फलकत्व भी नहीं है, किसमें नित्यकर्म में अर्थात पूर्व पक्षी कहता है शास्त्र मात्र निमित्त तो अज्ञान हेतु क्यों, वो पूर्व पक्षी दृष्टा देता है अज्ञान कृतत्वाद काम्यानम अज्ञान कृतत्व है वैधर्म दृष्टान्त व्याजन अंगीकरोति काम्यानम, तो काम्य अज्ञान कृतत्वाद ये अज्ञान कृत है ही नहीं, काम्यानाम कर्मणा अज्ञान कृतत्वादि वैधवन दृष्टान्त व्याजेन अंगीकरोति, वैधवन दृष्टान्त वैधवन दृष्टान्त हो गया कौन काम्य कर्म वो अज्ञानजन्य है, तो ये अंगीकरोति अंगीकरोति फिर कैसे हो हैं क्या अच्छा अज्ञान एवं सा अज्ञान कृतत्ववध अज्ञान कृतत्व अज्ञान कृतत्ववध अनर्थ फलत्व अज्ञान कृतत्ववध अनर्थ फलत्व नहीं भविष्यति ऐसा काम कर्म में, तो ये दे दिया वैधर्म दृष्टान्त दिया हम आगे अनर्थ फलत्व नहीं है अज्ञान कृतत्व अज्ञान कृतत्ववध अज्ञान कृतत्ववध अनर्थ फलत्व नहीं भविष्यति, तो अज्ञान कृतत्व भी नहीं मानते तो अंगीकरोति कैसे होगा मानेगा, हाँ अज्ञान कृतत्ववद तो वैधर्म काम्य कर्मणाम अज्ञान कृतत्वादिति अज्ञान कृतत्वादिति वैधर्म दृष्टान्त व्याजन अंगीकरोति, वैधर्म दृष्टान्त देकर के अंगीकरोति या तो हाँ कृतत्वादिति वैधर्म दृष्टान्त व्याजन छलेन काम वैधर्म दृष्टान्त छलेन अंगीकरोति काम्य कर्मणाम अज्ञान कृतत्वादिति अंगीकरोति, काम्य कर्म अज्ञान कृत है पूरा पीछे क्या कहना है अज्ञान कृत नहीं है वास्तव अज्ञान कृत नहीं है शास्त्र भी है, तो वैधर्म दृष्टान्त देने के लिए नित्य कर्म से भिन्न बताने के लिए अज्ञान कृतत्वाद इति अंगीकरोति, काम्य कर्म अज्ञान कृत है ये पूर्व पक्षी कहता है मानता है वैधर्म दृष्टान्त देने के लिए, अर्थात नित्य कर्म भी तो अज्ञान कृत है ही नहीं पूर्व पक्षी कभी ऐसे काम्य कर्म ही अज्ञान कृत नहीं, तो भी काम्य कर्म में अज्ञान कृत तो हो जाए और अनर्थ फलक तो भी होए, किंतु नित्य कर्म में अज्ञान कृत तो अनर्थ फल तो दोनों नहीं ये पूर्व पक्षी कहता है, इति चे मतम आगे उसका उत्तर है नित्यानां शास्त्रमात्रकृत अनुष्ठानत्वं असिद्धमिति परिहरति, सिद्धांती कहता है शास्त्रमात्रकृतम् अनुष्ठानम् येषां नित्यानां कर्मणां तानि शास्त्रमात्रकृत अनुष्ठानानि, नित्यकर्म का अनुष्ठान शास्त्रमात्रकृत अज्ञानकृत नहीं रागादिकृत नहीं इति असिद्धमिति परिहरति, ना विद्या राग द्वेषादि दोषदुष्टस्य तद् विधेः स्वर्गादि कामिनो यद्व दग्निहोत्र विधि तथा, यद्वत अग्नि स्वर्गादि कामिनो अग्निहोत्र विधि तथा यद्वत स्वर्गादि कामिनो अग्निहोत्रा विधि तथा अविद्या राग द्वेषादि दोष दुष्ट से तद विधे, न पहले के न उसका हेतु है ये विलक्षण नहीं अविद्या राग द्वेषादि दोष दुष्ट से नित्य कर्मणाम विधे यथा अग्निहोत्र विधि स्वर्गादि कामिनो तो ये काम्य कर्म नित्य कर्म में समान हो गया। तत्शब्द नित्य कर्म विषय तद विधे नित्य कर्म नाम विधे यथा इत्यादि भाष्यम व्याकृवन उत्तम एवं प्रपंच उसका ही स्वर्गादि कामिनो यथा यदवत स्वर्गादि चाहने के लिए काम्य कर्म किंच काम्यानाम दुष्टत्व ब्रुवता नित्यानामपि तदिष्टम काम्य को यदि दुष्ट मानते हो तो नित्य कर्म भी दुष्ट होगा दोषयुक्त होगा अविद्या काम कर्म राग आदि दुष्ट है। उत्पत्ति विनियोग प्रयोग अधिकार विधि रूपे विशेष अभाव विधि चतुष्ट है उत्पत्ति विधि विनियोग विधि प्रयोग अधिकार विधि बराबर है दोनों में काम्य कर्म नित्य कर्म में न स्वतः। अच्छा और दूसरा श्लोक है मोह कामादि दुष्टस्य नित्यं कर्म विधीयते न स्वतः काम्य नित्यत्व विवेको अस्ति कर्मणः। मोह कामादि दुष्टस्य पुरुषस्य नित्यं कर्म विधीयते न स्वतः नित्य कर्म काम्य नित्यत्व विवेको सत यह नास्ति कर्मण काम्य नित्य विवेक यहाँ को ही भेद नहीं सत कुछ नहीं तो ये भी मोह कामादि विशिष्ट हो गया विधीयते। किंच काम्यानाम दुष्टत्व ब्रुवता नित्यानाम भी तदिष्टम क्योंकि उत्पत्ति अधिकार विधि समान है न स्वतः यह थी शास्त्र अति यह शास्त्र में काम्य नित्यत्व विवेक कर्मण नास्ति कर्म में काम्य नित्य विवेक कुछ नहीं वो दोनों मोह कामादि दुष्ट से नित्यक्रम विधीयते काम्य कर्म इस प्रकार मोह कामादि दुष्ट नित्यक्रम विधान क्या गया इसे स्वतः कर्म न काम्य नित्यत्व विवेको नास्ति अर्थात दोनों बराबर हो गया। अधिकार विधि मानना पड़ेगा उसमें विधि विहित नहीं तो स्वर्ग फल मानते हुए सिद्धांत में नित्यक्रम नहीं तो अंतकर्म शुद्धि आदि हैं वो अधिकार विधि होता है वो निमित्त हुआ ये निमित्त या वजह निमित्त हुआ किंतु फल संबंध अधिकार विधि फल संबंध फल का अधिकारी कौन होगा हाँ फल नहीं तो फल समय फल मान करके अधिकार मानेगी नित्य कर्म का फल वेदांत वेद मानते स्वर्ग आदि फल नहीं तो अंतकर्ण शुद्धि ज्ञान प्राप्त ज्ञान फल है तो इसलिए अधिकार विधि भी हो जाएगा। ओ